Na kanga ya na ba foto ya manana limisa. Na kato pesana. Lelo ekomia basango. Motema ya jipensia sitonda makambo Lokolo ya ngai Ya vero kabese beba na mabe basala yebandeko Na koho yo vanda kate mama Mwayo ebe sikama etanga kezalite Po na nini mibali Nani makabiso basite bandeko Ipurto na sala mingi polelo Ilanga tolona ekola ebota huma Mo prefere obuka yo mokona molili Basi ele kinga posa na zonga moka Nanzela na leka batalanga lisote Te va bien, talanga na komi isole tololo.